Emniyet Müdürlüğü. Gayrimüslimlerden kaldığı bilinen yapı zamanla hazineye geçmiştir. Bir zamanlar Mersin İdman Yurdu lokali olarak da kullanılan yapı, günümüzde Emniyet Müdürlüğü lojmanı olarak faaliyet göstermektedir. Kaynak İrfan Tümer.